ñun lañ na tuut sakkoonu wala kenn ci noonu yaar fan dañ caa jokk moo noonu tookit ak noonu inas noonu tookit moom noonu la muñ jokk ci final bi ñu dëgëri la ko wax ji rek moom noonu inas ñu jiw ñu mooy noonu mbooloo mi jigéen ma mun ngi dellu ci mbooloo mi jigéen moom ñu wax noonu inas bu ci yaar noonu jokkoo comme du rafaati ndax bu ci noonu tookit jokkoo dañu koy gënaa ci fata niki lu yis ga nan na maanaam boo ci jokkee moom buy feddali kon nit ki da nga koy saxal suk fataa dinaa ci fataa muy saxal ci fataa rek mu sax fa faw ki nag ni bu jee nga waxoon doon woon la natt lu ban na di naa ne daanu sàkku la natt lu ban na kon foofu nekkoon bub day sotti ku baax ndax noon gi noon ngóom ba ci jokk mu di ko fedle ba fay lawis janan na woowu lawis jana def na ku tëg la woon dañ jokkee noonu woowu nga xam ne mooy fedli nag moo ko def nan na ji waaye lawis janu la noonu sàkku noon gi jokkoo doon ba ci noonu inaa si jokkoo dañu koy gënaa ci sukkoo niki yóoral di ana xanaa bu dugg wax ne mboolo bu jigéen dana ñu nàngam ndaa yéen mboolo bu jigéen da ngeen nàngam ñoo ci yàngo loolu ci mën doon rek sama daan gis mu rafa mii ma jul baat ba dañ koy saxal masque néeg loolu mooy dinaa ci sukkoo mooy saxal ci masque néeg ndeki yóoral di ana doo bu fekkoon ne kenn la day nekk alwaal yi datu cërul di ama dana nàmpal waaye nag la muy alwaal yi daatu yi mboolo bu jigéen nag waxtaan bokk ci na mu yóoral di ana ko defee moo tax dinaa ko ci as dinaa ko ci sukkoon nag nag mooy nekk faay na cuunu mu ci def day laaj ko doxam ndegam nee nga mu baarifa moom mën naa rafaa mën naa na sab mën naa bosam moom tooki mën na cee bokk ñu dinaa ko ci fataa muy inaas mën na cee bokk ñu dinaa ko ci sukkoon yépp mën na cee nekk kon nag nag lu bu jii nga dangu baarifa moom lu mu def ci yooyu loolu yóbbi ci cuunu mu ci def loolu laajte nga ne dafa rafaa nga ne moom daa bokk ci xaaj bi nga xam ne kenn si yow jokkuo ci ak na sa tàggoo ci ak jasamitam tàggoo ca moo tax dafa rafaa lu mu rafaaye nga ne dàmm gii bub koogu la rafaaye mu tax mu rafaaye dàmm te am na mu rafet ci mu daan am na mu daar yu rafaaye noonu moolu tax moom mu rafaaye dàmm dama lu mbugut lu tax nga ne day fixilu mu daarifun moorug mit te dara jokkuo ca xanaa day fixilu mu daarif moo xam ne am mbugam dara jokkuo ca daa ñu wax la ñu dam la ca war a jokk ba sotti ixraam bi daa ñu ko wax ci kanam waaye dara jokku ci bu nekk nag am ñoo wër yoo yàlla boole mu jëm wër nag mooy mu jëm nekkul alif nekkul waaw nekkul yaa nit ki moom mooy natt lu bu baa moo baa la doon te loolu nag kon am wër lay tekki su ala mu ñu daarif mu wëru nit te dara jokkuo ci nag dàmm lay rafaaye fataa lay nasabe sukkoon lay jasane xanaa fii la mu daarif mu day natt lu bu moom bu war a rafaa nit ki foofu mu taxaw dafay rafaaye dàmm nit ki natt lu bu bu waroon nasab nasabe fataa nit ki lan natt lu ba booroon jasami tam jasami su ko nekk lañ nas lépp noonu lay def dee kóorum bi dee kuraan bi mu daa ñu wax ci kanam nag bi nag nga xam ne mooy faaxilam nag faaxil loo koy xam ne nga ne moo di ka jëf ya bu fi àttee nga ne rafaa lu mu rafaay ma ne day damir xam nga nax na am na sax masque bu wonk ci noonu gi waaye boo wax dàmm gii ndax moom ñu moom dafee sax dafaaw bu fekkoon léeg-léeg mu nekk nax nu léeg-léeg mu nekk nax na léeg-léeg mu nekk nax ni kon nga ne kon dafa rafaay daam waaye loolu dafa sax ci nu rek fekk bu téeree jeex moo tax dana wax kon bu àttee mun rafaa lu mu rafaay mu ne day damir te damir yëpp gënaa nii leen te lu ñu gën a ixraa di ko feeñ boo ñëwaat nag ci xaw na nag xaw na moo di masoolum bihiim mais ni waxee nag moo di masoolum bihiim nat lu bu at lu mu nga waxoon léegi nag na ñëwaat ci xaw na ni xaw na nag moo di masoolum bihiim masoolum bihiim loolu xam ne nga ne moo di ka jëf ja dal ca kawam maa lu ñuy xam ne masoolum bihiim mooy ba mu defee xew-xew ba ci kawam la daanu si ni ki nun mooy sàkku waaye dimbalu yàlla la ñuy sàkku xam ne jënd sàkku yoon ni nga daanu si ci kaw dimbalu yàlla li daa am xew-xew yoo xam ne boo ko déggee rek gannaaw boo génnee ko koy def du ñàkk fu mu dali mën na julli doo ne man maay julli ñàkkul lay julli loo nee nga julli mooy masoolum bihiim wala jàng boo génnee kay jàng ba nag tutee ñàkkul la ñuy jàng loolee mooy jàng yu masoolum bihiim wala lekk gannaaw boo weesoo koy lekk ñàkkul loo xam ne noonu la ñuy lekk loolee ñuy lekk nag mu masoolum bihiim wala naan bu fekkee ne da wax nga kii naan tam du ñàkk la muy naan loole mooy masoolum bihiim kon masoolum bihiim moo di ka xew-xew bu daanu ci kawam lu di àtteem nga ne nasab moom foo ko fekk ali àtte nasab rek nga ci teg lu mu nasabe moom xaw na nga ne fataa gii xaw na na boobu muy fataa yi lu tax mu nasabe fataa te def nasab yeneen yu yent yu bokk te fataa moom na mu nasabe fataa nga ne day li si mufrat moo tax tax ne day li si mufrat si mufrat loo koy xam ne nga ne mooy luy tegtale leen si mufrat nag tàmm lay rafaaye fataa lay nasabe gafale xafale dina moo sottilu tey mu daas dafa nekk xaw na ka xaw na rek ci nga jeex la gun nga ne ka gi lu neexe ni ka lu neexe ni kaaf gi mu daafu ilayhi ma qablahu la mu dafa ñu lay na xam la lo ko xam nga ni da nga ko dul mëna takku la ko jëk ci bëri ñu wa téen nga ni xafag mu xafade nga ni day damir ka abu rabbillah ci ba bu rek bu na ñu le tan bu na ihraaju ko fay yaa bu hinu yaaji harfu nidaa'in la ana ñu yaaji de arfu wote bu hinu mu na dam mufradun ala billah manam mu ñu yola da ñu kenn tay ku sto ku ñepp xam ala mu ko ci bu ko waxal da koy xam muna da mufrad mu xala bu dugul atel dane tay koy dina ci la do wara rafaay do dañu xet ñu wara rafaay du fekkon ñu ko ihraab ñu dina ko ci lola ci ñu wara rafaay nga ne dam la wara rafaay nga ne dam du tax mu wara rafaay dam nga ne do lu su mufrad nga ne mu hinu ko ron ihraab du tar ci wara rafaay dam nga ko wara rafaay tax mu su mufrad la kon ñu ma tax ñu dina ko ci dam mo tax ci wara rafaay nga ne dam lu tax mu ne lu su mufrad su mufrad la ko xam nga ne mo mu tekkel len su mufrad nak dam wara rafaay ko taay ñu sobe kafa ci kafa kafa la kafa dal dama go sotu ba mo bu ka waaw ataf la waaw ataf la koy xam nga ne tuddu ne do jogal te wala ñu do atoon nga ne arax la ta arax yepp dina ñu ñu te ñu dina ira bi ci tan bu ka jaaru mo ma jogal la ta aji ci nastahinu mu ci ajjar ñu ni baawi ci ci ma joon nga ne taaf gi wala nga ne taagi madrul du da teen dana xafal du ci xafal ni do sonu ko dem rek dina ni ni tamit na ira du ko xaji xaji ihraab ñent la ana do do ihraab am na ñent at yo xamne rek mo ngi tuddu rafa nasab xafal du jasam a rafa nasab xafal du jasam ñent yu rek do do ihraab mo ngi deg ni tuddu ko am ben at bu may do do may yent yu rek ma tabu rafa rafa ak atlu ci yara bo xamne do ko lamb daj ko do ko xol gis ko way am ne yoon ci mamre go xamne fa mu fi wara nek do fa dañuy sok fa kenn ci ñoom manam rafa at rek la ni ci dina faax li at nga rafa mo nga ne ndax xarmu buñ ko rendé daga na lek mu ne waw tawan bu mëno ko gis li ñu xam rek la nonu wala ndax bo japp ni nga wara japp nak am na lab ñu wax waw ci jëm lab mëno ko gis rafa ñu ñu du ñu at rafa dëgg la fa doogu lamb de ko da nga xol gis ko am na yent yo xamni kenn ko ci jëmmé fu wara nek rek faaw kenn ci yent yi nek fa ñu dina ko yow ñu moy dam waaw alif non a kenn ci yent yi moy nek mandar gam rafa bo ñu ya tam rafa rek faaw kenn ci war na ko jëmmal mu ben dam ba waaw ba alif ba non nga tam lo ci dam dana nek mandar gam rafa ci ñent bi rek am ñent bi rek ci téré yo xamné bu ñëlé ak ñu rafa dam na xor nek dam na moy mask longu ci kaw moy musu mufrad jamu taksir jamu maana sanin ak fuhu mu baye mu dara jokku ci mu dem lo ci boole bu wéré wër gi woon ci ko sart mu dara jokku ci mu dem rek dam na rafa mu na wër mu na ra ya ñu wax ak ñu ko ci nek nak baamu ko ndax bañ nga fatte nañ ko la waxé musu mufrad lo koy xamné dañu moy lu tekkale len musu mufrad nak dam la rafaay fatale na fawe kafar la kafale dana ngo soto jaa ko taxir mo ko xamé dana boole ci yar te waaw ñu ngi fatal buju ci yaa ñu ngi fatal buju ci dana fatta ji tan li hit buju ci jaa ko taxir nak dam la rafaay fatale na sobe kafar la kafale dana ngo soto bu mu tek lo xam daw ñu ko wax nak moy jaa ko taxir juroom ben xet la ben ñu dolli ko rek ñu ci sunu ñu ne ci sunu waanu manam lolo ni baab dina len dan ci ben do ci yotte tout ci ni gere dan lay joxat dolo ni ci sunu do fi ak tax wala ak tobu ka di moy yaari garab yo bokku yam tax yaay garab yo bokku yam tax mu ne fi bokku batay sunu moy mu xaram ni do ni sunu waanu bokk ci ene fa non rek mu dal di joxe ay tax manam dal nek dolo ko ko ko yottal mu dal dum xat jam ko ko ben ni dal ko rek wala ñu wañu ko rek ñu ko toxa mu tu ñu ne ca toxa mu manam lay rek toxa mu tu surf lay suri ko ko ñu bëgg ya taaj rek mu dal bu sopp ko xaar jam ko ko wañu do nga lañ ko def wala ñu sopp ko rek ñu ci asad bu ñu ne ca us du ana xam nga asad bu ci gënga ñu ci ne us du sopp na xere mu dal ci xaar ay koy ne mu dal ko sopp do nga ko def wala ñu sopp ko dolli ko niki rumhun jifir ak xeet mu ne ko rumahun nga rumbun fekke wax nga ko rumahun sotti nga ko dolli nga ko ndax mu léegiri nga wax am na léegi ma nga wax olof yi dañu wax nga wax ci am doon ca mufrad ni wala ñu sotti ko wàññi ko ñu ci rasulun ñu ne ci rusulun nga rasulun di juru benn ndaw ik ak yonante ay yonante rusulun lay doon kooku na doo xeer la wàññi nañ ko sotti nañ ko ra léegi ru ñu ko def waaye amoon ci ndijiga bi ci mufrad amatu léegi wala ñu sotti ko dellu ko wàññi ko waaw loolu ñun yëpp ci dese maanaam def na ko sotti ci wet dellu ko ci wet wàññi ko ci wet ni ci xulaamun ñu ne ci xulmaanun xulaamun di fi as ngóor ñu mufrad ni bu ñu waxee xulmaanun sotti ko am na ndax xam nga xu léegi xu la léegi ala la waaye ñu ko am na ndax xam nga xulaa nga waxoon am bijuga yooyu day ne léegi am fa ñu direct sunu giitam am doon naka yëpp ko wala mu ta gis nga am na léegi kon am na sotti ko dolli ko waaye ñu ko yëpp te dañu am ko si jeex na foofu jàmm ko ñu am na si saalum loogu rek xame nga ne mooy mu ëpp yaar ci abu fi taaju tàll mu ji ca naa lu ñu xàmmee jàmm xam naa nas mooy baat bi day firi mbooloo te boo xoolee mujj mu nekk alif ak taa boo xam ne nga koy ëwrëd bu noppi teg ñaar pomm ñi jikki baqaraat wala shajaraatun ay garab wala raxamaatun ay yermane bàyyi ko ci raxmatun ñu mel noonu wala samaawaatun bi firi ay asamaan loolu mooy jom xumaa nas nañ koy xàmmee jom xumaa na saalim nag bàmm lay rafaaye kasara lay nasabe kasara lay xafabe xana jom xumaa nas bu waree rafaa day rafaaye bàmm waaye bu waree nasab moom du ko defee fataa da koy defee kasara tuwul nag kasara lay xafale moom bi tey nañ ko gis sax ci kanam ci bëkkeeri bi jamon maa ne saalim nag ñu ko sañ jamon xumaa juróom la maanaam yi nga xam ne nga koo fekk muy doon benn nga def ci alifa taabu tàlli mu sotti ko jamon xumaa nas juróom lañ baat bu am taa mooy benn bi su fekkee baat mu am taa boobu bu ñu wax taay ji war al saqeer ni ci muslimatun bi fi jëm di jigéen wala mu'minatun wala muridatun bi fi di murid di jigéen man ngaa dagg taa bi fi nekk jokk ci alifa taabu tàlli nag daa nekk muslimaatun mbaa mu'minaatun mbaa muridaatun daa sotti ko jamon xumaa nas ak xalamu jigéen xalamu jigéen mooy baat boo xam nañ ko tudd jigéen te mu siiga boo ko déggee xam ne turu jigéen la mel na Zaynab ak Maryam mooy turu jigéen la mu ngi leen di alifa taabu tàlli rek fu dugg ay Zaynab ak ay Maryam ni ki Zaynabaatun ak Maryamaatun kon moo tax mu ak xalamu jigéen ni ki Zaynabu Zaynabaatun ak Maryamu Maryamaatun ak baat boo am alifu jigéen moo xam maqsuratun la ni ki xublaa bi fi aj ëmb ñu ne ca xublayaatun looy ëmb wala muy mandoodatun ni ki xamraaw bi fi aj xong ñu ne ca xamraawaatun looy xong alifu jigéen yaar la muy alif ji war yanara mel na bu nekk ci xublaa looy ëmb wala bu nekk ci sakraa aj maani ji jigéen kooku alifu jigéen la am na gén koo xam ne ni moom day nekk am sa ca nit ga alifu jiit koo koo xam ne koy bijji nga xëcc ci waxee nii ñu ne xamraau baydaau alifu ñu alifu jigéenal baat bu am yooyu nag des na ko mën a jëmfu maanas waaye dana aajowoo tey lu tuut ndax moom boo jàngee ba ci kanam xëy na nga xàmme yi nga xam ne am nañ alifu yi tam doon ca ndolleen ngir jigéenal ak yi nga xam ne alifu yi da caa wecc ci saan rek moom su boobaa nag moom bu ci wecce ci saan doon moom tax nga suñu koy jëmfu jëmfu maanas waaye ci kanam nañ koy xàmmee bu soobee yàlla bu ne xëgulaa daal moom daa bàyyi koo ci xabi la ëmb na alif ji fa ndolleen la ji ku mel ni xamraaw itam daa bàyyi ko ci xamira xong na kon alif ndoleel na ci yooyu moom des na ko mën a jam ci jamon xumaa nas lu tax nag xublaa nga wëlbati alif ga muy yaa nga ne xublayaatun lu tax xamraa u nga wëlbati am sa ñu muy waaw nga ne xamraawaatun loolu da nga koy wax jàng moom alif yooyu ki ngay jànge loolu alif yooyu ki ngay jànge na wëlbatee alif ji muy waaw wala yaa ak warsaf yu garan xëy loolu mooy ñeenteel bi warsaf mooy baat boo xam ne day wane jëmm ak lam def mbaanam mel ci tini moom day firi aju nangam baa ku ñu nangam lay firi di ceppu ni ki nañ ko ñuwax misaale ni ki saahilun aju ñaxal mu ne ko saahilaat ni way ñaxal xam nga ñaxal fa sa koy def boo ne saahil aju ñaxal rek tudd nga jëmm fas ak lam def mu ñaxal sa léegi nag bu fekkee kooka maanaam baat booba la mu melal day koo xam ne xelluwut ñu ne xelluwut mooy du nit du jinni du malaaka waaw du kenn ci yooyu su boobaa dañu jàpp ni xelluwut kooku mën nga koy jëmm na jëmm maa nas ni ko saahil aju ñaxal nga ne ko saahilaat nooy ñaxal wala naajixun bii firi aju daw naajixun xaaloon ko lay doon mun ñu wax naajixaat ngay daw jug nit ay xaj wala naatixun bii firi aju dañ nga dañ la koy def nekkul anxel ne du jur kooku dañ koy bindee tàddaroo ak xaaloon ko nga ci ne naatixaatun naatikaatum ak lu mel ni dirhamun bu ñu tasir dirham bi fi ab dërëm ñu ko tasiree ñu ko dugge xeet ne durey himun ak sndëram dañu koy jëm waat jëm maa ndax ne durey himaatum nag ñu ko tudd ba dirhamun ñu ne ca durey himaatum ci mu ne ci ay ndëram loolu ñuy jëm maanas fii mu mudaari hum ñu bari jëkkul ci mujjam juróom la naa fii mu mudaari yi nga xam ne day jëkkul ci mujjam luy waral ihraab des doon neneen juróom la danaa ko def mu ci agribu day jëjëw lu mudaari hu moo xam ne dél si jeen wax mu am saa koy tàmbali bu ci agribu danaa loor am dana mu ko def mu ci madribu maanaam mudaari hu moo gis moom tàmbali ko nga xam ne yooyu ñu wax te diwla madda sa bopp la wala nga ànd ak kenn cee loola mën na koy tàmbali moomu dara jëkku ci mujjam xamal ne ak ba nga ko def yow góor gi góor na jàkkaar lool moom taa moo koy tàmbali mu ci tabari bi da nga dóor kooku foo ko fekk dara jëkku ci mujjam ak danga ko def moom góor gi fi nekkut mu ci yëgëri bu góor gi fi nekkut yaa moo koy tàmbali wala bu fekkee trois nga ji dañoo jëkkaar itam noonu la benn lañ moo tam yaa moo koy tàmbali kooku nag dara jëkku ci mujjam ak danga ko def moom jigéen gi fi nekkut ba tey mu ci tabari bu jigéen gi fi nekkul ak góor na jàkkaar yow ñoo yemoo ni ñu tuddee ni ñu turulee mu daar xinu tigmi rek a yoote ndax góor ki danga lay doon jigéen ci dana lay doon waaye ñu woon seen jëkk rek dara jëkkul ci seenu mucc lutee lu tax seen ihraab sotti ko jëkkul ci seenu mucc bu ko defee nga ne fi mu daari xul ni dara jëkkul ci mujjam nag yaara la da nga ne lay juróom la wala bëgg waat ne yaara la ni ko waral dinga ne juróom la da nga koy yem ni muy juróom yooyu da nga ne yaara la da ngaa bëgg a wax ne moom benn ñu mu wëru mujj rek daa mu ràggu mucc wëru mujj nag mooy bu fekkee mujj nekkul alif nekkul waaw nekkul yaa su boobaa kon mujj lu mel ne la nga weeseen ci gannaaw ni ci napp bi gën a musàkku ak nas sax yoonu ñoom mu daay fa la ñu waxoon seen mujj daa wér ñoom dañuy rafaayee dàmm nasa bi fataa jafeñe su koon bu fekkee nag nga tëkk ne fii na mu daari mu ràggu mucc dara jëkkoo ci nag dàmm lay rafaayee fataa lay nasa be adaf araf ràggwal lay jasame maanaam bu dee fii na mu daari moo xam ne mujjam daa ràgg bu ci wadd xoo dana woote wala wax saa dina ragal moom day rafaay dàmm nasa bi fataa waaye day jafe ne asaf araf ràggwa araf ràggwaye moom dagg ni ki lan wadd xu woote wut wala lan wax sa ragal daa ngi ko gis sax si bi téere ñu misaal ko ci ne waaw dana nekk mandargam rafaa ci ñaari barab muy musini juróom ak jamxul mu zakkari saale waaw dana nekk mandargam rafaa ci ñaari barab muy musini juróom ak jamxul mu zakkari saale li fa juróom nag moo di abooka axooka xamooka sooka doomaal yi ni suñ juróom moom ba juróomi ni suñ yoo xam nañ koo ràññale jox leen seen iraabu bopp ma juróom yooyu mu wàññi ni suñ juróom nag waaw la ñuy rafaaye dulus la ñuy nasabe yaa la ñuy xafabe ci kaw juróom ñaari sart maanaam ñu ngoomi ne noonu suñ juróom bu fekkee sart yi dajana ci dundee rafaa dañuy rafaay waaw dundee nasab nasabe alif dundee xafabe xax xafabe yaa sart yaa ngi ñu nag mu juróom ñaar nañu baas muy benn te duñu baas yaawul mu tëkkal lu muy ñaar te duñu leen wàññi ñu ñett te duñu leen xasru ñu ñeent te duñu leen tasfir mu juróom te duñu leen tasnir mu juróom benn te duñu leen jamxu ci jamxu jenn mu juróom ñaar juróom ñaar sart yooyu mooy sart yooyu aju ci li suñ juróom def na leeral ci yenn ci téere bi ci fekk ci ñu wax mu tam nga tu sàtt yi xëttee yenn daañu ko waxaat aussi moom itam bu sàtt yi xëttee waaye bu sàtt yi xëtt moom ñoom dañu rafaay waaw nafa bi alif xafa la yaa xafa la yaa jam xul mu bekkari saa yim loo koy xame nga ne moo lu ëpp yaar te waayal man gu fataa mujj ca bàyyaal man gu fataa maanaam jam xul mu bekkar moom day fi ñu mbooloo ba noppi maanaam baat bi day fi ñu mbooloo ba mujj a nekk waaw ak na wala yaag na moom loolu da cee mujj moom ni ci boonee mur yi doona ay taalibe ay mérite wala mur yi diina mur yi doon waaw na moo ci mujj mur yi diina yaag na wala boonee muslimoonu mbaa muslimi na mbaa xaanit doonu mbaa xaanit yi loolu mooy misaalu jam mu zakkar jam xul mu zakkari saalim nag waaw lay rafaaye yaa lay nasabe yaa lay xafabe na jam xul mu zakkar moom bu waree rafaa waaw fay nekk bu waree nasab moom yaa fay nekk bu waree xafab bi itam yaa fay nekk saay ko misaal jooyu sax buñ saa gee ñu wax yëpp daañu ko misaal jamxu mu zakkari saali nag ñu ñu ko sañ jamxu yaar la maanaam baa bi nga sañ a fekk ñu tasi la lenn yow nga sotti leen ñu jox la mbooloo jamxu mu zakkar maanaam mbooloo mu góor daal ñu ngi koy defe moom ñaari façon baat la xalam ak sifa moom ñaari baat ñooñu xalam mooy baat boo xam ne dafa suñu boko waxe yaay koy xam ci doono muhammadun wala ahmadun wala hamidun wala mahmudun yooyu yëpp ay xalam rek ci turu doo ñaar ñooñu waaw sifa daañu ko waxuñ ci àggee léegi ko defe nga ne nag xalam sart nañ ci juróomi sart xalam daar bi nekk xalam balaa nga koy mën a jant jant mu sakkar am na juróomi sart mooy xalam dëgg-dëgg mooy benn bi day góor mooy ñaareel bi ndax bu la xalam jigéen mel ni Maryam wala Zainab jant mu ànd si la naan waaye mën taa am jant mu sakkar te am xel te am xel ci la bu ma nekk Touba xalam la waaye day tur ci dëkk amul xel waaw Dakar noonu Thiès noonu yu daal di mel ni ñu koy jant mu sakkar day waaye doon mu la am xel bu ñu la am xel nag mooy mu dellu si nit mbaa jimbi mbaa malaaka te mucc ci taa mucc ci taa ci la lu mu ne xamsatu wala talaxatu xalam lañ góor lañ am nañu sa waaye dañu am xostu am taa taa bi tax na kenn mu leen di jam jam xam sakkar sa mucc ci togale mucc togale mooy bu mu nekk ñaari baat ñoo doole mu leen Abdourahman wala Khadimu Rasul wala Abdul Quddus wala Abdourahim ñu ne mënu si koo jam jam xam sakkar ndax dañoo doole ñaari baat mu leer doon doon pour boobu maanaam doole xool fi ñu ko dindi ci wax dañoo yore misaal nañ ko ci ci Mohamed ñu ne ci Mohamed doona wala xaamiro ñu ne ci xaamiroona yépp xalam la ñuy njëng leen njëng xam sakkar su ko defee nga jàll ci sifa sifa mooy baat boo xam nga wane jëmm ak nam mel wala jëmm ak lam def ñu ko fi wala aj nangam mbaa kuñu nangam bu ci doonee daari bu aj dóor wax nga jëmm ak lam def ñuy dóor doonee xaaxilin aj xel wax nga jëmm ak lam def mu ak lam mel mu ana xel doonee mëriin aj namm wax nga jëmm ak meloom mooy am lu mu namm loolu mooy sifa mooy itam sifa yi sart na juróomi sart mooy sifa dëgg-dëgg mooy benn bi day góor mu ñaareel bi maanaam bu dee jigéen ñu ne xaamul aj ëmb bu jigéen koy def gis ko mën a jàmm jàmm mu dëkkal am xel bu dee lu mel ne saahil aj ñaxal di nga weesoon ci gannaaw xam nga saahil aj ñaxal xam nga ñaxal fasa koy def loolu amul xel kon kenn du ko mën a jàmm jàmm mu dëkkal bu mucc ci taa te duñ ko ci sàkkoo mën caam maanaam doo bañ am taa ba nekk te doo ci bëgg def taa ba nangu bu nga xam nga mbir yi duñ di nga weesoon amul taa waaye doo bañ a def mbir yi def lu mu nangu ba tey mu amul aj gëm moom la amu taawaay nangu na mu aminatuñ waaye ku mel ne ahmaru aju xong wala adwa bi aju weex ñoom boobu ñu def taa ñu bañ ndax adwa bi aju weex bu dee jigéenam baylaaw lay doon ahmaru aju xong bu dee jigéenam xamraaw lay doon du nangu taa kooku mee fik mën a jàng jëm mu barka ndax ñaat fu nekk nangu taa ci boobu ci bëggee kon doo bañ am taa te buñ ko ci sàkkoo mën caam mbaa muy asxan la tax ñu asxan la tax gi mooy baat bii fi ñu ka gën a nangam ni ci ax la mu ko gën a xam aju xelu ko gën a ko gën a wér askaru ko gën a ndaw akbaru ko gën a ndaw yu nag noonu mën nañ ko jam jam xam sakkar askaru askaroona akbaru akbaroona aalamu aalamoona aju xelu aju xeloona yu nag noonu fekke nit kon boo seetloo nga gis ne sifa léeg-léeg muy firi aju nangam ni ki baari bun aju dóor wala kuñu nangam ni ki madroo bun kuñu dóor ba tey nag bu doonee afan la tof diri moom mooy firi ka gën a nangam yépp mënees na koo jëmbu jom xamul dakkar ci kaw sart yi mu la wax moo ci topp alif dana nekk mandra bum rafa ci benn barab mooy tas niyetu ismi tas niyet ñaareel lay firi ñaareel lisim moom lay dugal leeral sax ci wolof tas niyetu ismi loo koy xame nga ne mooy luy teg ca la yaar te alif ak nungu kasara mujj ca ndaayaak nungu kasara maa tas niyet ko boo xàmmee la day firi yaar ba noppi nekk mu gën a alif ak ni wala yaa ak ni waaw ni ki doone masjidaay ñaari jàkka wala masjidaay ni wala kitaabaa ñi ñaari téere wala kitaabaay ni wala rajulaa ni wala rajulaay ni waaw wala midiyaahum rajo midiyaahaa ni wala midiyaahay ni xam ne daal yéen naa xam ne daf neetu is ma nag alif lay rafaaye yaa lay nasabe yaa lay xasabe daf ne yow ma ihraabam bu waree rafaa alif bu waree nasab yaa bu waree xasab tam yaa ñoom ñoo ko bokk naan bu des noon noon dana nekk mandra bu rafaa ci benn barab fixaali juróom fixaali juróom nag moo di tafxalaani yafxalaani tafxaluuna yafxaluuna tafxaliina maanaam fixaali juróom moom daanaka misaal juróom sax ñu koy tudde léeg-léeg moom la gën a niru ndax maanaam amul benn fiixlu mu daalif bu ko jagoo bàyyi moroom ma bépp fiixlu mu daalif boo xam ne yaa ngi ci wàqante ñaar rek da ngay bokk ci nigg ay fa noon da nga ci tàmbale ko taa bu fa ñaar ñu nekkee bu xaw a tolloog taf xalaani bu fa ñaar ñu nekk mu nga tàmbalee ba yaa mu tondeel yëf xalaani ba tey fii li mu baaree mu mën dem boo ci dee waxanteeg mbooloomu góor da ngay bokk ci mun ko waaw ak nax bu fekkee mbooloomu góor maa ngi fi nga tàmbalee ko taa bu ko defee mooy xaw a tombeeg taf xaloon ak jooju moo indi bu fa ñaar ñu nekkul na ñuy mbooloomu góor mu nekkuñu fi nga tàmbalee ko yaa ñu ki yëf xaloon a jenn jigéen ci arab itam boo dee waxanteeg moom na nga daa waxanteeg góor te ngay jokk nu yàgg noonu mu doon wane jigéen ci nga jàkkaarloo moom na foog fekk taa koy tàmbale moom di ko taqul da nga wax yow góor gaa bu dee jigéen taqoo lii na lay doon takkoon danga nekk la bu dee góor gaa bu dee jigéen taqoo lii na lay doon tachra bi da nga naan bu dee góor gaa bu dee jigéen tachra bii na lay doon xam ne yëpp moom tur mu daal yëpp moom ci loolu moom am na ci benn di ko jaboo bàyyi sa morom wax xam ne ñu woowee ko misaal juróom daal mu gaañ yell ci ci xaal juróom kon nu jeexal nga rafa nu ñëw ci masab masab ab attile ci ixraam boo xam ne doo ko làmb daj ko doo ko xool gis ko waaye am na juróomi màndarga yoo xam ne fu mu fi war a nekk boo fa demee fekk fa kenn ci ñoom maanaam masab na juróom moo ci ëppalee màndarga ci lim am na juróom nu mu luy àtte masab rek kenn ci war na faa nekk moo di fata alif kasara yaa azaf noonu mooy juróom yooyu fataa dana nekk màndargam masab ci ñetti barab lisi mufrat ak jonku taxir ak fuulu mu daarix mu dara jëkkul ci mu jëm te aji na sa tàbbija yett wee ñoo war na sabe fataa su ko defee ñu baamu ko ne nuñ ko daa waxee ndax dañ ko fàtte nokkal gi daal na ne lisi mufrat loo ko xam ne nga ne mooy luy tekkale leen lisi mufrat nag daal mu lay rafaaye fataa lay na sabe kasara lay xafabe te na koo soppi moom jonku taxir loo ko xam ne nga ne mooy lu ëpp yaar te waaye nuñ bu fataa mujj ca yaal nuñ bu fataa mujj ca aji fataa bi tàlli yëpp mujj ca jonku taxir nag daa mu lay rafaaye fataa lay na sabe tafale xafale te na koo soppi moom fiiri mu daa def mu dara jëkkul ci mu jëm yaar la fiiri mu daa def wóoru mukk te dara jëkkul ca daa mu lay rafaaye fataa lay na sabe sukkoon lay jafane ci ayul mu daa def mu ràggu mukk te dara jëkkul ca daa mu lay rafaaye fataa lay na sabe agas araf ràggoo lay jafane loolu mu fataa alif dana nekk maanaam dama na sot ci benn garab rek mu lisi ni juróom lisi ni juróom moo di aboka axoka xamoka fooka zomali lisi ni juróom nag waaw la ñuy rafaaye alif la ñuy nasabe yaa la ñuy xafale bu jar na ngay bàmmi sarti bu dee guddi jeew ngaa yam foofu rek la neex itam bàmmi sarti kasara moo di dana nekk maanaam dama na sot ci benn garab mooy jamku maane salim jamku maane salim nag loo koy xam ne nga ne mooy luy teg mooy lu ëpp yaar te alif taa bi tàlli mujj ca jamxu maa ne saali nag dàmm lay rafaaye kasara lay nasabe kasara lay xababe yaa yaa dana nekk maam rek dama sëb ci ñaari barab muy def ñu ci ismi ak jamxu ni bakk ni saalim da yaa ñu war a nasabe yaa daf ne lu si loo koy xam ne nga ne mooy luy teg te la yaar te alif ak nun kasara mujj ca mbaa yaa nun kasara daf ne lu si nag alif lay rafaaye yaa lay nasabe yaa lay xababe jamxu ni bakk saa yi loo koy xam ne nga ne mooy loo ko yaar te waaw nuñ bu fataa mujj ca mbaa yaa nuñ bu fataa jamxu ni bakkari saa yi nag waaw lay rafaaye yaa lay nasabe yaa lay xafabe kon mu des avec noon avec noon dana nekk maanaam gëm na sab ci benn garab muy sixali juróom sixal juróom nag moo di tafxalaani yafxalaani tafxaloona yafxaloona tafxaloona sixal juróom nag noon la ñuy rafaaye asaf noon la ñuy nasabe asaf nañ jafane xafab xafab ak àttu ci ixraam boo xam ne doo ko làmb daj ko doo ko xool gis ko waaye am na wetti màndarga yoo xam ne fu mu suuf war a nekk boo fa demee sëb